जरूर सही साथी पढ़ते रहेंगे। محمد صلی اللہ رسول الکریم، عرض یہ ہے کہ اصلاح کہتے ہیں انسان کے ظاہر اور باطن کے درست ہونے کو. باطن میں انسان کے عقائد ہیں اور اس کے اخلاق ہیں. اخلاق میٹھی میٹھی باتیں کرنے کو شریعت میں نہیں کہتے ہیں، یہ اخلاق کا ایک جز ہے. اخلاق شریعت کا بہت بڑا مضمون ہے جس میں اخلاق کے رضیلہ ایک ہے کہ بر اسد لالچ سینہ ریا، اس کا باطن سے خارج کرنا اور تواضع، اخلاص، ہمدردی، خیرخواہی، ان چیزوں کا باطن میں پیدا کرنا ہے. پورا ایک شعبہ ہے دین کا اور کافی لمبا اور کافی مشکل کام ہے. تو باطن میں عقائد درست ہوں اور ظاہر میں باطن میں عقائد درست ہوں اور اخلاق. ایک تو ظاہری شرک اور توحید ہے کہ قبروں کے پاس نہ جائے، غیر اللہ کی منتیں نہ مانے، اور اس میں ان چیزوں کا شکار نہ ہو, یہ ایک ظاہری توحید ہے. حقیقی توحید جو ہے وہ تو قلب کا غیر اللہ سے ہٹ کر اللہ کے ساتھ وابستہ ہونا اور اعتماد مادو دولت اور کرسی اصل لشکر ان سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کی ذات پر آنا, یہ کافی نفیس مشکل چیز ہے. اس کے لیے محنت مجاہدہ کرنا پڑتا, اس کے بعد حاصل ہوتی. اس لیے اصلاح نفس نے جو جدید اضافہ کیا ہے اس میں اس بات کو لکھا ہے کہ توحید کا ایک معلوماتی پہلو ہے جس کے بارے میں صرف یہ ہے کہ معلومات حاصل ہو آدمی کو اور ان کو آدمی ان پر عمل شروع کرے, اور توحید دوسرا جو ہے وہ تحصیلی ہے, معلوماتی نہیں ہے. وہ لفظ پر تحصیل لکھنا نہیں ہو سکا تھا, بعد میں ذہن میں وارد ہوا. تحصیلی ہے کہ اس کو با مشکل مجاہدات کوشش کے بعد حاصل ہوتی ہے. تحصیلی پہلے جو توحید کا ہے وہ بعد مجاہدات کے اور کوشش کے آدمی کو حاصل ہوتا ہے, اور وہ ہے انسان کے قلب کا غیر اللہ چھاٹ کر اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہونا, اعتماد اعتبار اللہ کے غیر سے ہٹے, خوف شوق محبت ساری یہ قطع ہو اللہ کے غیر سے, اور یہ چیزیں جو ہے یہ وابستہ کی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہیں. اور ظاہری اس ذات کو کہتے ہیں کہ ظاہری اس کی اس کا شکل صورت اس کے اعمال ان کی پابندی شریعت نے کی ہوئی ہے, نماز روزہ حج زکات, ان کے بعد آدمی پکا پابند ہو چکا ہے. بولیے بزرگ صاحب. شکریہ جی. بولیے بزرگ صاحب. وہ سالے میں جو سنوں نے شاعر کا جو لکھا تھا ان کو پڑھا تھا, جو اس طرح جو بیان دسہرے میں شائع ہوا اس میں سنوں نے شاعر کا جو تبصرہ تھا یاد آیا وہ؟ ہاں جی. اس کے بارے میں کیا آپ کے وہ ہے, کیا کہتے ہیں آپ لوگوں کی کیا رائے ہوئی؟ اس میں لکھا تھا میں نے کہ سنن شاعر کی پابندی ایک رخ کے فرائض سے بھی زیادہ ضروری ہے, کیونکہ وہ سنتیں جو ہیں وہ علامتیں ہیں. بستی میں اذان کی آواز کا بلند ہونا, نماز کی نماز کا کھڑا ہونا, آدمی کو دیکھ کر اس کی شکل سے اندازہ ہونا کہ مسلمان ہے سکھ ہے ہندو ہے, ہمارا تاکال کا آتا ہے, تاکال کا ارباب آیا ہے کہ نہیں آیا ہے ناستے, یہ آیا تو مجھے اس کی طرف لٹک رہی ہیں. برخوردار مسئلہ یہ ہے کہ جو تین انگل درمیان میں ہے یہ تین انگل کی ہاتھ جو ہے اس میں سرخ لکیر سے نیچے مونچھ کے بالوں کو نہیں آنا چاہیے, اور اس کے علاوہ جو کناروں پر ہے تو خود کو اگر آدمی مونچھ رکھنا میں چاہتا ہوں شریعت کے طریقے کے مطابق, مثلا مجاہد ہے میدان جنگ میں لڑنے والا ہے یا کوئی ایسا دینی کام کا کرنے والا ہے جس کو روک ذات کی اور دہشت کی ضرورت ہے, وہ بھی درمیانی حصے میں سے سرخ لکیر سے نیچے جو لٹک رہی ہے اس کو کاٹے گا, اور باقی کو جو ہے تو اس کو فریسے کر کے چینج کر تاکہ وہ لکیر سے اوپر ہو جائیں کرے گا, کیس ہے سکھ میں اور ہم میں تمیز ہوگی. کہ وہ اپنے تو وہ ہر بال کو بڑھاتا ہی بڑھاتا ہے نہیں, کیونکہ بیوقوفی کی ایک علامت ہے. خیر یہ سنوں نے شاعر پر تبصرہ لکھا تھا, اس میں ظاہری اصلاح ہو باطنی اصلاح ہو, پھر اس میں جس بات کو میں نے ضروری طور سے کہنا تھا وہ یہ ہے کہ عام طور پر دین کو بس جو معلومات پہنچ گئی ہیں جبری طور پر ان پر عمل کی کوئی ظاہری توفیق ہو گئی تو آدمی کہتے بس میں نے سب کچھ دین کا حاصل کر لیا، یا اگر اور ہے کوئی کتاب پڑھ لی اس سے کچھ حاصل ہو گیا تو آدمی کہتے میں نے سب کچھ حاصل کر لیا. حالانکہ ظاہری باطنی اصلاح کے لیے طویل عرصہ جو ہے وہ صحبت کا درکار ہوتا ہے، اور تربیت وہ اس بات کے بغیر ہوتی نہیں ہے کہ آدمی کی ان لوگوں تک رسائی اور پہنچ نہ ہو جائے جن کو یہ باتیں ظاہر باطن میں حاصل ہیں. ہم نے میں نے بڑے بیان سنے صلاح تصدیق کے بارے میں، بڑا پڑھا ہمارے فضائل اعمال میں اس کی ترتیب لکھی ہوئی ہے، پورے اس پر بات اور شیخ سے لکھی ہوئی ہے، وہ کبھی کبھی تعلیم میں سامنے آج کو پڑھتے بھی تھے، پڑھنے کی توفیق کبھی نہیں ہوئی. ہمارے ایک خطیب ادارہ ہوتے تھے حیدر آباد میں، تو فیض شیخ علیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور بڑے زبردست مجاہد آدمی تھے اور صاف گو بھی تھے، کہا کرتے تھے تاجر کا نام سنا ہے پڑھی کبھی نہیں، میں بس سے کہہ دیتا کہ تاجر کا نام سنا ہے پڑھی کبھی نہیں تھی. تو میرے ساتھ صرف کہا کرتا تھا کہ یہ بھی ایک نفس کی تواضع کی علامت ہے، نفس میں عاجزی اور تواضع ہونے کی ایک علامت ہے کہ آدمی کو اس بات کا خوف نہ ہو کہ اگر میرے تاجر نہ پڑھنے کا لوگوں کو پتہ چلے گا تو وہ کیا کہے گی. احیاء العلوم میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو خاص طور سے لکھا ہے، آفتیں علماء کی، آفتیں صوفیاء کی. دو باتیں بڑی عجیب لکھی، یہ اسی میں لکھا ہوا تھا، کسی کو یاد آ رہا ہے نجیب الدین صاحب کہ ایک کوئی بزرگ عالم تھے تو ان کا نماز پڑھنے میں دوسری صف میں نمبر آ گیا، تو ان کو بڑی شفقت اور شرمندگی محسوس ہوئی، تو پھر ان کو بتایا چلا کہ پہلی صف میں جب میں کھڑا ہوتا تھا وہ اجر و ثواب کے اصول کے بجائے وہ اعزاز جو پہلی صف میں شامل ہونے کے بعد آدمی کو حاصل ہوتا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے کرتا تھا، کہ میں بڑا متقی ہوں کہ پہلی صف میں میری نماز آتی ہوں. اسی میں ایسا یاد پڑتا ہے کہ یہ بات ہے یاد لوگ میں آئی ہوئی، اور کسی ساتھی کو یاد ہو مجھے مطالعے پر وقت گزر جاتا ہے پھر بات پرانی ہو جاتی ہے. ایک یہ بات عجیب لکھی ہوئی، ایک دوسری بات عجیب لکھی ہوئی کہ جس بات پہلے تصوف کو دل کی نرمی اور رکت اور رونے کی کیفیت حاصل ہو جاتی ہے تو اس وقت شیطان اس کو کہتا ہے، نفس کو شیطان کہتا ہے کہ کئی آنکھ میں آئی وہاں سے اور ٹپک سے وہاں سے لوگوں کو نظر آئے. تو یہ علماء اور صوفیاء کی آفتوں میں سے احیاء العلوم میں لکھی ہیں. تو اس میں آپ ابھی ہمارے محترم صاحب جو مدرسے والے آئے تو کہہ رہے تھے کہ ہمارے مفتی نے ہمارے ساتھ سخت اختلاف کیا مدرسے میں کہ طلباء کو اسلام آباد بھیجنا چاہیے، جو ہنگامہ وہاں کے دو مولوی سے بند کر رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ تو آیا کہ نہ صاف ہو دے ڈاکٹر فضا نہ بیعت کرو کس بار نیچے ہوئے تم نے اس سے بیعت کی تھی، تم نے اپنے ناگ میں فضوان ڈالا تھا، تو اسے پوچھے نا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، میں کیسے استعمال ہوں کہ میری آخر کے لیے میرے دین کے لیے مفید ہو. ماشاء اللہ جو مولوی صاحبان ہوتے ہیں نا اس بار جو بیٹھے مجھے مگر ہاتھ کھڑا کریں جی. طارق علی شاہ صاحب نے ہاتھ کھڑا کیا. یہ مولوی صاحبان جو ہوتے ہیں نا ان کی رائے یہ ہوتی ہے کہ کرنٹ حاصل کرنے کے لیے بیعت کر لی، ہاتھ میں جو ہاتھ دیا نا بس اس کے بعد کرنٹ آ گیا. باقی ماشاءاللہ میں تو خود دورہ تفسیر میں نے کیا، دورہ حدیث میں نے کیا، فیصلے میں نے خود کرنے. مجھے کسی کی کیا ضرورت ہے کسی سے پوچھنے کی. حضرت مولانا قاسم نوروزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں جب کتاب لکھتا ہوں تو اس کو میں حاجی امداد اللہ ماجی رسم فی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجتا ہوں, جب مزدور کرتے ہیں تب شائع کرتا ہوں. اور لوگوں میں بڑی حیرت ہوئی, وہ فارغ و تحصیل عالم ہی نہیں ہے. حاجی امداد اللہ ماجی المفی رحمۃ اللہ علیہ فارغ و تحصیل عالم ہی نہیں ہے. حضرت مولانا قاسم محمودی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ سم حاجی صاحب کی بزرگی سے متاثر ہو کر ان سے بیٹھ ہوئے ہو, میں ان کے علم سے متاثر ہو کر بیٹھ ہوئے ہوں. لوگوں نے کہا کہ آپ ان کے پاس کیوں کتاب بھیجتے ہیں؟ تم نے کہا میں کتاب کے ظاہر کو جانتا ہوں, کتاب کے باطن کو جانتا ہوں. ان سے میری معلومات میں کرواتا ہوں کہ اس کتاب میں روشنی ہے کہ نہیں ہے, نور اس میں ہے کہ نہیں ہے, اس کے اثرات جو ہے وہ مثبت آئیں گے لوگوں پر یمن سے آئیں گے. با یہ ہمارے فقرا میں سے کسی مفتی کسی کا تذکرہ ہے کہ ایک آدمی کی کتاب پڑھی جا رہی تھی کسی تاریخ کے پاکستان کے کسی لیڈر کی کتاب تھی, کوئی دینی رخ کے لیڈر تھے, اور میں جیل سے جیل میں اپنے ایک جگہ کا تذکرہ کیا ہوا تھا. تو میں کہا کہ یہ اس جگہ کو جب یہ آدمی لکھ رہا تھا, جیل میں کافی عرصہ گزرا ہوا تھا, اس جگہ کو لکھتے ہوئے اس پر اہلیہ کی یاد کے جذبات تاریخ تھے, اس پیراگراف کو لکھتے ہوئے اس کو پڑھتے ہوئے باطن پر یہ اثر آتا ہے تجھے اور مجھے. کیا پتا ہے کہ ظاہر کتاب اور بخشی کتاب اور ہوتے ہیں, بعض میں کتاب وہ اثرات ہوتے ہیں جو اس سے آدمی پر آ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے فقراء تو کتاب کو پڑھتے ہوئے اپنے باطن لطائف پر غور کر رہے ہوتے ہیں کہ کس لطیفے پر اس کے الفاظ سے حال تاری ہوتا ہے, نفس پر حال تاری ہوتا ہے کہ قلب پر حال تاری ہوتا ہے. جی بات کیا عرض کر رہے تھے جی؟ ہاں کیا وہ تو مرے تو استعمال کرنا اپنی مرضی سونا ہے, اور بیت تو کہیں کرنٹ ہے وہ بس ہاتھ کرنٹ لگ گئی اور بس بزرگی اندر آ گئی, ایسی بات نہیں ہے میرے بھائی. وہ تو ہر ہر قدم پر پوچھنا ہوتا ہے, اور ہر اہم کام کو کرتے ہوئے پوچھ پوچھ کر چلنا ہوتا ہے, اور سیکھنا ہوتا ہے, کرنا ہوتا ہے, معلومات کرنی ہوتی ہیں. اور آدمی جب حاصل کی ہوئی چیزوں کے والوں کی صحبت میں آتا ہے تو اس کے بعد اس کے باطن میں وہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں. تو اس لیے ڈاکٹر زیار صاحب ان مولوی صاحبان سے پہلے سب کچھ ہونا ہوتا ہے, بننے کو سمجھ نہیں آتی. یہ سرف نحوے کے چکر میں ہی پھنسے ہوئے ہوتے ہیں. مولانا کے نزدیک سرف ذرا زیادہ کم فہم ہو تو اس کے نزدیک منطق فلسفہ ہی زیادہ اہمیت والی چیز ہوتی ہے. اور ذرا کم فہم ہو تو سرف نہ ہوئی اس کے نزدیک اہم چیز ہوتی ہے. اور خود سے ذرا آگے ہو تو پھر ترجمہ تفسیر کی طرف, اور فہم حقیقی اللہ تعالیٰ زید ہے تو پھر یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اس ترجمہ و تفسیر میرے باطن سے اور مجھ سے کیا مطالبہ کر رہا. سر رجحان مریض سر کدھر ہے؟ ہاں جی سو گیا ہے کہ جاگ رہا ہے؟ اچھا کم فہم ہو تو فلسفہ منطق پر ہی اس کی بنیاد ہوتی ہے, اور اس سے اگر آگے بڑھ گیا تو سرف نحو پر اس کی ہوتی ہے. اور کچھ اور زیادہ کوئی شور سمجھ جا رہی ہے پھر ترجمہ تفسیر پر اس کا. اور فہم حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ زید ہے, تو پھر اس کو سمجھ آتی ہے کہ یہ ترجمہ تفسیر میرے باطن سے کیا مطالبہ کر رہا, یہ ترجمہ تفسیر جو ہے وہ مجھے کس چیز کا حاصل کرنے کا کہہ رہا. توزبے تو میرے بھائی اب سے دراز فرق آدمی کو تربیت میں رہنا پڑتا ہے. ہماری ماسٹر شریف صاحب جو ملتان میں گزرے, ماسٹر شریف صاحب کو اسکول کا انگریزی ماسٹر اور حضرت مولانا اشرف علی صدری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے براہ راست خلافت کی. یاد کر مولانا اشرف علی صدری صاحب نے مولانا یوسف بندوری صاحب کو خلافت نہیں دی ہے, مجاز صحبت بنایا ہے, مجاز بیعت نہیں بنایا. اور یہ جو انگریزی ماسٹر تھے ماسٹر شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کو براہ راست خلافت تھی. تو فرماتے ہیں اپنی ان کی کتاب جو اصلاح دل میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے وفات کے بعد پھر میں اپنی تربیت کے لیے خواجہ عزیز الحسن مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے بڑے خلیفہ تھے ان سے وابستہ رہا. کہ ان کی وفات کے بعد دوسرے بڑے خلیفہ جو ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے حضرت مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ وابستہ رہا. کہ ان کی وفات کے بعد پھر میں مفتی شفیع صاحب کے ساتھ وابستہ رہا. حکیم صاحب اور خبر تو کہتے ہیں کہ ساری عمر اپنے اوپر اعتبار نہیں کیا ہے, سب کچھ سیکھ چکے ہیں. دو باتوں سے مجھے وہ ہے بڑا ان کا خیال اور خطرہ ہے. ایک ہے اجاب والے مفتیوں کا, ایک ہے اجاب والے مفتیوں کا, اور ایک ہر جگہ سے سند خلافت لینے والے مولویوں. اجاب والے مفتیوں کو کہی ہے کہ 6 مہینے سال مدرسے میں تخصص میں گزارتے ہیں اور بس کرا کر ماشاء اللہ مفتی کے نام ساتھ لگا کر مفتی کی مسجد پر ہو جاتے ہیں اور مسئلہ پوچھو تو پیدل ہو. مفتی کی رشتے دار 10-12 سال 20 سال مانگتی ہے. پارو تاثیر ہونے کے بعد مسلسل مطالعہ, مسلسل ایسے اعزاز کے ساتھ رابطہ, کافی مشکل بات. حضرت شاہ رحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کے مشائخ میں بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں. یہاں تک ان کے جو وفات پر مرثیے لکھے گئے ہیں تو انہوں نے ان کو شاہ عبد اللہ ثانی لکھا ہوا ہے عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ. ان کی وفات ہو گئی, وفات کے بعد ان کی جگہ پر حضرت عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کو بٹھایا اور اس کے بعد وہ تشریف لے گئے حضرت مولانا اشرف علی ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. ملاقات ہوئی تو انہوں نے حضرت ثانی رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ میں تو ایک دفعہ حاضر ہوا ہوں رائے پور کہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری ان کی زندگی میں, ان دنوں آپ ہوتے تھے, آپ سے ملاقات نہیں ہوئی تھی. انہوں نے کہا حضرت میں ہوتا تھا اس زمانے میں ہوتا تھا, اور خانقاہ میں جانے جھاڑو وغیرہ کیا کرتا تھا وہ میں وہ ہوتا تھا. کہ لوگ آتے تھے بیت ہوتے تھے ان کو خلافت دیتے گزر جاتے تھے اور ہم سے کوئی پوچھتے ہی نہیں, جھاڑو وغیرہ دینے پر مقرر تھے, باقی خدمت کے گاؤں پر مقرر تھے, کوئی پوچھتا ہی نہیں تھے. اور یہاں تک کہ جب حضرت کی وفات ہوئی تو اس وقت فرمایا کہ میرے بات جو ہے تو میری جگہ پر یہ بیٹھے گا. فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آئے کچھ علماء کچھ عرصہ رہے اور ان کو اجازت دے دی حضرت نے جانے لگے تو عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کو ذرا افسوس لگا, یا اللہ اس بات پر افسوس نہیں کہ ہمیں بھی کوئی شخصیت بنایا جائے ہمیں بھی سند خلافت عطا ہو. میں اس بات کے لیے کہ یا اللہ ہم اتنا عرصہ سے آئے ہماری اصلاح نہ ہو سکے, کاش ہماری بھی اصلاح ہو جاتی. تو یہ بات میرے دل میں جب آئی تو حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ ڈانٹ ڈبٹ کی رکھا کہ چھوڑو نہ خلاف کو, عبد القادر خلاف کو چھوڑو. ابریز جو کتاب ہے عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کی, عجیب و غریب کتاب ہے, عام آدمی کو پڑھنے کی نہیں ہوتی ہے. اس کتاب کے شروع میں انہوں نے 8 واقعات لکھے ہیں, کیونکہ یہ بہت عجیب و غریب طرز کا تصرف ہے ابریز والا, خطرناک قسم کا. اس میں 8 واقعات لکھے ہیں. 4 ایسے آدمی ہیں کہ جن کو وہ مقام جب منتقل کیا ہے ان کے شیخ نے, تو 4 کی مرتد ہو کر, 4 کا مرتد ہو کر قتل ہوا ہے, اور 2 کا جو ہے تو حالت ایمان میں ان کی پھانسی پر قتل ہوا ہے, اور 2 جو ہیں تو وہ اس مقام کو ہضم کر سکے ہیں اور اس کو ہضم بھی کر سکے ہیں, چلا بھی سکے ہیں, اور ان کی اپنے وقت پر وفات ہوئی ہے. تو میں ساتھی سے کہا کرتا ہوں انہوں نے 8 واقعات لکھے, کہ 8 واقعات کو دیکھ کر اس کے بعد میری کتاب کو پڑھنا کہ کس گروہ میں آ رہے ہو. ایک واقعہ انہوں نے وہ بڑا عجیب لکھا ہے, ساری کتاب کا خلاصہ ہے. اس میں لکھا ہے کہ 2 مرید ایک بزرگ کے پاس تربیت لے رہے تھے, اور یہ ایک عام ترتیب بھی نہیں تھی, انہوں نے شاید فتح کرنا تھا, اور وہ ایک خاص روح روحانیت کا مقام ہے. یہاں عام طور پر آپ نے لکھا, آپ نے سنا ہوگا کہ 14 سبق منور ہو گئے, تو 7 سبق زمین کے, 7 سبق آسمان کے, روحانیت کے 3 ہیں, پہلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں. پانچویں کے بعد یہ کہ شروع ہوتا ہے اہل ایمان کی روحانیت کی دنیا شروع ہوتی ہے. ہمیں بھی اس کا اتنا پتہ نہیں چلا کہ وہ پتہ ایک دفعہ چلا عجیب طریقے سے. وہ ایسے چلا کہ کیلیفورنیا کے 2 لڑکے آ گئے, یہاں پھر رہے تھے پشاور میں. ان میں ہمارے ایک ساتھی ہوتے ہیں سلطان علی, وہ ان کو پکڑ کر لے آئے, ہمارے بنا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے آئے. انہوں نے کہا جی ہم اپنے ملک سے آئے ہیں پاکستان کے صوفیہ سے ملاقات کرنے کے لیے, سنا ہے کہ ہاں بڑے بڑے صوفیہ ہیں, تو ہم ان کی زیارت اور ملاقات کے لیے آئے ہیں. خیر وہ بیٹھے, انہوں نے بات چیت کی حضرت مولانا صاحب سے, تو انہوں نے معلومات یہ ہوئی کہ وہ جو تصور کا طریقہ ہے توجہ کرنا کسی بات, توجہ دینا اور توجہ لینا, اس کو جانتے. انہوں نے بڑا دل خوش ہوا وہاں بیٹھ کر, حضرت مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھ کر بڑا دل خوش ہوا. انہوں نے کہا کہ وی آر سیئنگ اس کو دائرے کو کہتے ہیں سرکل آف لائف اراؤنڈ دس پرسن, کہ اس آدمی کے گرد ہم روشنی اور نور کا حالہ دیکھتے ہیں, تو یہ ان کو تسلی ہوگی, اس بات کی علامت ہے کہ کامل ان صوفیوں میں سے ہیں. پھر انہوں نے کہا, حضرت مولانا صاحب سے کہا کہ یو پلیز ٹیک اس ٹو دی ففتھ پلین. سر یہ والے بول جی نے کہا کہ ففتھ پلین ویئر دی فالز آف پائس پیپل آر ریزائڈنگ, پانچویں سبق کو لے جائے جہاں کے نیک اور صالح لوگوں کی ارواح ہوتی ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ آپ متوجہ ہوں, متوجہ ہوئے کہ انہوں نے متوجہ ڈالی کہ اس میں, اس نے کہا کہ سو ایزیلی, آپ اتنی آسانی سے آؤں تک پہنچا دیا. تو آج بولا صاحب نے فرمایا کہ یہ کوئی خاص چیز نہیں ہے, یہ ہمارے صوفیہ کے کمالات میں کوئی خاص کمال نہیں ہے, تو جو کر کے پہنچا دینا وہاں. پھر اس نے کہا کہ اب آپ کوئی خاص توجہ کریں ہم پر. تو یہ بات جب اس نے کہی, تو اس نے ایک نیلے رنگ کا ٹوتھ پیسٹ کا برش اس طرح سامنے پھینکا, تو یہ توجہ کو توڑنے کا طریقہ ہوتا ہے. جب آدمی کا دھیان اس پر جمتا ہے نا کہ یہ کیا چیز ہے, اس کا رنگ کیسا ہے, تو بس کے بعد ان کا زور جو تھا تو وہ جو ٹوٹ جاتا ہے. خیر اس کو میں نے دیکھا, میں نے کہا یہ اتنا باہر بھی ہے ماشاء اللہ, صحیح بات کی آتی ہے. تو خیر اس بار والا صاحب متوجہ ہوئے تو اس نے تھوڑی جگہ پلیز آج کل نیڈ آف این ایمبولینس ٹو بی شفٹ ٹو دی ہاسپٹل, کہ اور آپ کی سمجھ بڑی مجھے ایمبولینس کی ضرورت ہوگی, پھر مجھے اسپتال میں داخل کریں گے. خیر اس کے بعد انہوں نے اس کو اللہ نے اس کو خیر اس سے پہلے پوچھا کہ آپ کو یہ چیز کیسے حاصل ہوئی. انہوں نے کہا ہم اپنے علاقے میں ایک آدمی کے مرید ہیں, ٹیچر, ہم ایک استاد کے شاگرد ہیں, مریض ہیں, اور ہم نے کہا کہ آپ کے استاد نے یہ چیزیں کہاں سے سیکھی. ہم نے کہا کہ ہمارے استاد نے ہی ہیز لرنڈ دس تھنگ فرام رومی, مولانا روم کے کتابوں سے سیکھی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ چیزیں اصل کیسی. انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے تو جیز ریکارڈ ہر ٹو تھنگ, ون از وی آر فالوئنگ شریعہ اینڈ سیکنڈ از وی ہیو سکسیس ان ایکسرسائز. ایک یہ کہ ہم شریعہ فالو کرتے ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے ایک بچ کی ہوئی ہے. تو ہم نے کہا واٹ از شریعہ, تو ہم نے کہا کہ شریعہ از ناٹ ٹو ٹیل لائز اور ناٹ ٹو بی کروئل اور سارے جو اخلاق رذیلہ ہیں, جھوٹ نہ بولنا, ظلم نہ کرنا, بے انصافی نہ کرنا, کسی کو تکلیف نہ دینا, یہ ساری بات ہم نے گنی کہ ان کو چھوڑنا ہوتا ہے اور اخلاق فاضلہ کو نکل کر کے ان کو لینا ہوتا ہے. اچھا کیا میں نے کہا یہ کہہ رہے ہیں شریعت کہہ رہے ہیں, شریعت جو شریعت غلط کہہ رہے ہیں, یہ شریعت کہہ رہے ہیں کہ ہم شریعت کی پابندی کرتے ہیں بغیر ایمان کے, کرتے بغیر ایمان کے. پھر کہا کہ اچھا ایکسرسائز آپ کیا آپ نے کیا کی ہے, تو جس طرح ہم زردہ لگاتے ہیں ذکر میں, انہوں نے کہا کہ وہ ہو حق ہو حق ہو حق شروع ہو گیا جی, کی ہم نے کی ہوئی ہے. اچھا خیال ہوا کہ وہ تو نے ذکر کیا ہوا, اس طرح کو یہ بات حاصل ہوئی ہے. تو خیر کیا کر رہے تھے جی, ہاں دو مریضوں کا تصور کر رہے عبدالعزیز بار رحمۃ اللہ علیہ, عبداللہ سماسی جو ان کے مرید ہیں کتاب کے مصنف, وہ لکھتے ہیں کہ آدمی آ کر مرید ہوئے تو یہ اس طرح کے جو صوفیہ ہوتے ہیں ان کے مرید بھی بہت کم ہوتے ہیں, ایک دو آدمی مرید جو دو مرید سے ان کی خدمت میں رہ رہے تھے, کام کر رہے تھے, یہاں تک کہ ایک دن ان بزرگوں کی وفات کا وقت قریب ہو گیا, وفات کا وقت ہو گیا, انہوں نے دونوں کو لا کر کھڑا کیا, ایک سے کہا کہ حق تو تیرا بنتا ہے لیکن یہ آدمی جو ہے دوسرا جلد بازی کر رہا ہے, تو اگر آپ سے کہیں آپ کی اجازت ہو تو میں اس کو صاحب فتح بنا دوں اور اس سے قربانی کا مطالبہ کیا. انہوں نے کہا حضرت صاحب ہم آپ کے پاس یہ چیزیں لینے کے لیے نہیں آئے ہوئے, ہم تو آپ کے پاس خدمت کے لیے آئے, لہذا وہ متوجہ اس آدمی کے باطن پر وہ یہ صاحب فتح ہو اور چلے گئے. دوسروں کی وفات ہو گئی, وفات کے بعد دوسرے مرید کہتے ہیں میں نے ان کی بیوی بچے پیاسرا رہ گئے, چھوٹے رہ گئے, ان کی ایک دکان تھی مٹھائیوں کی, حلوہ کی دکان تھی, اس پر کہتے ہیں میں کام کرتا رہا اور ان کے گھر کے خرچ اخراجات چلاتا رہا تھا, ان کے بیٹوں کی شادیاں ہو گئی, بیٹیوں کی شادیاں ہو گئی. پھر میں نے اہلیہ سے کہا کہ اب آپ شادی کر لیں, ان کی بھی شادی ہو گئی, کہتے ان کی بھی شادی ہو گئی, بات میں فارغ ہو گیا سارے کاموں سے. اس دن میں نے شہر سے جانے کا ارادہ کیا, پھر خیال ہوا کہ میں جا کر ان کی قبر پر آخری فاتحہ پڑھ لوں, اور فاتحہ پڑھ کر پھر میں رخصت ہو جاؤں. کہتے میں گیا وہاں پر رات کے وقت, گیا فاتحہ پڑھنے کے لیے گیا, مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے قبر والے نے مجھے پکڑ لیا اور میں اٹھ نہ سکا. وہاں یہاں تک ساری رات گزر گئی. صبح کے وقت مجھے ایسے محسوس ہوا کہ مجھے اجازت ہوگی جانے کی, لیکن جب میں نے قدم اٹھایا, پیچھے قدم رکھا, تو باطن روشن اور کہتے ہیں میں صاحب فتح ہو چکا تھا اور چلا نا. میں چلا اپنے وطن کے سر سفر شروع کیا. راستے میں کہتے ایک بستی سے میں گزر رہا ہوں تو اس بستی میں ایک آدمی کو پکڑا ہوا ہے, باندھا ہوا ہے, اس کو گھسیٹ رہے ہیں. اور میں نے لوگوں سے پوچھا کیا بات ہے, اس نے کہا کہ اس کے بارے میں علماء کا فتوا ہو گیا ہے قتل کا, اس کی پھانسی کا فتوا ہو گیا ہے, اس کو ہم قتل کے لیے لے جا رہے ہیں. کہتے میں نے غور سے دیکھا تو وہی میرا دوست تھا جیسے جلد بازی سے مطالبہ کر کے اجازت. تو کہتے میں نے اسے کہا کہ آپ اپنے علماء سے مجھے ملائیں, اتنی دیر صبر کر لیں سے فضل فضل سے, جتنی دیر فتوا دینے والے علماء سے میں ملوں اور ان سے بات کروں, پھر اگر وہ کہیں کہ اس کو فضل کر دو تو ٹھیک ہے. تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کی بات مانتے ہیں. کہتے ہم چلے گئے علماء اکرام سے پاس ملا. میں نے کہا جی آپ نے کن باتوں پر فتوا کیا ہوا ہے, انہوں نے باتیں بتائیں, میں نے اس کی باتوں کی تشریح کی. اور تشریح کے بعد علماء نے کہا کہ جیسے بات آپ کہہ رہے ہیں اس کی روشنی میں فتوا نہیں ہو سکتا. مولوی محمد صاحب ضروری نہیں کہ کسی بات مفتی صحیح فتوے پر پہنچ بھی رہا. اس بار ایک لطیفہ سناؤں گا آپ کو, فتوے کا عجیب لطیفہ. ایک آدمی سفر پر جا رہا تھا اور اس کی سسر کے ساتھ لڑائی ہوئی ہوئی تھی. اس سے جاتے ہوئے بیوی سے کہا کہ میں تو سفر پر جا رہا ہوں نا, لیکن اگر تو اس کے گھر میں گئی نا تو مجھ پر تمہیں سسر طلاق. کہہ چلا کہ سفر پر پیچھے سے سسر کی ہوگی وفات, اس کی بیوی کے خاون کی وفات, باپ کی وفات ہو گئی. اور اس نے کہا پھر کہا اپنا اب میں باپ کے جنازے کو نہیں چھوڑتی ہوں. چلی گئی جنازے پر. یہ آدمی واپس آیا تو اس کو پتا چلا تو اس کا آدمی کو حیرت ہے کہ یا اللہ میں کیا کروں, بات ایسی تھی کہ مجھے نیچے نہیں چاہیے تھی, کیوں کتنے سخت تلاش بھی ہو سکتے تھے, اب وہ باپ کے جنازے کو کیسے چھوڑتی. کہہ چلا گیا مجھے پورے حوالے کے ساتھ نہیں واقعہ آ رہا کہ یہ آیا یہ شاہ ودود رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کا واقعہ ہے یا کس جگہ سے ہے. یاد ایسا پڑتا ہے کہ آدمی شاہ عبد العزیز صاحب سے مسئلہ پوچھنے کے لیے گیا ہے. تو انہوں نے کہا بس بھائی اب کیا مسئلہ ہے کہ وہ اور بھی بات اب سنے جو اس طرح بات کہہ دی تھی کہ باپ کے گھر چلی گئی, یہ شرط ہوئی تھی بیچ میں, یہ شرط پوری ہو گئی طلاق نافذ ہو گئی, اور ہے بچوں میں شرط ہیں کہ نکال میں واپس بھی نہیں آ سکتی. تو آدمی بڑا خفا جا رہا تھا, آگے لڑکے کچھ کھیل رہے تھے, بچے لڑکے کھیل رہے تھے, تو ان میں سے وہ ایک لڑکے نے کہا اس کی طرح طبیعت ہوشیار نے کہا کہ آدمی بڑا خفا, نے کہا آپ کیوں خفا ہے؟ انہوں نے کہا جی میرے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہو گیا ہے. اور اس وجہ سے میں خفا ہوں. انہوں نے کہا آپ اگر ہمارے لیے مٹھائی لاتے ہیں تو ہم آپ کا مسئلہ حل کر دیتے ہیں, ہمارے لیے اگر مٹھائی لاتے ہو ہم آپ کا مسئلہ حل کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا لاؤں میرا کیوں نہیں لاؤں گا مٹھائی آپ کے لیے. تو ایک لڑکے نے کہا کہ آپ جا کر جائے بابا جان سے پوچھیں کہ جب وہ آدمی مر گیا تھا تو اس کے بعد وہ گھر کس کا تھا, گھروں کا تھا کہ وارثوں کا تھا. تو یہ عورت اپنے باپ کے گھر گئی ہے, وارثوں نے سکی آج واپس ہوا. تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ عرض یہ ہے کہ جب میرے سسر کی وفات ہو گئی اور میری بیوی گھر پر گئی ہے تو یہ گھر جو ہے یہ میرے سسر کا تھا یا وارثوں کا تھا؟ انہوں نے کہا تجھے یہ بات کیسے بتائیں گے؟ اس کو دو لڑکے کھیل رہے تھے بتائیے کہ کون سے لڑکے نے بتائیے, اس لڑکے نے بتائیے یہ شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ. یاد آ گیا جی بچپن میں بات کی اتنی باریکی تک پہنچ. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی بات ٹھیک ہے, صفت ویسے ہی. تو بولے محمد صاحب فتوی کی شک ہوتی ہے نا, کسی شک کو بدلا جائے فتوی بدل جاتا ہے. ہاں جی چلے اس بات کو کہہ دیں گے تو یہ بات بڑی اہم بات ہے کہ ہاں ہماری مسجد میں امام صاحب نے ایسی وہ اس میں اپنی تلاوت میں ایسی بات اس نے پڑھ لی کہ اس نے نماز روک دی ہے. ان الذین کفروا ینادون من وراء الحجرات اکثرهم لا یاقلون. لیکن وہ لوگ جو کافر ہوئے حجرے کے پیچھے سے آپ کو آواز دیتے ہیں, ان میں سے اکثر جو ہیں وہ عقل نہیں رکھتے ہیں. تو ایک رکعت میں امام صاحب نے پڑھی, جب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا تو پیچھے سے آدمی نے فتح دیا کہ اس نے خود ہی دوسری رکعت میں اس نے درست کر لی تھی, بات درست کر لی. درست کرنے کے بعد جو ہے تو نماز ہو گئی. اب میرے تھے ایک تو کام کمزور ہیں, دوسرا میں نے کہا پیچھے حافظ صاحبان کھڑے ہوئے تھے, حافظ ثناء اللہ صاحب کھڑے تھے اور فلاں فلاں مولوی صاحب کھڑے تھے, وہ جایا کہ درس دیتے ہیں. تو اب میں بیچ میں کیا وہ جذباتیاں کروں, بس نماز ہو گئی ہوگی, ہماری اخلاق کی تعلیم ختم ہوئی. تو اس کے بعد ساتھی نے کہا کہ نماز میں تم لگنے کا فرو پڑ لیا تھا انہوں نے. تو میں نے کہا بھائی ہم تو کچھ حالت نہیں ہے, لیکن باہر آ اس طرح کرو جلدی ہم اپنی نماز کو دہرا لیں, کیونکہ زوال تک نماز قضا نہیں ہے. ایسی صورت حال اگر ہو جائے تو زوال تک اس کو دہرایا جا سکتا ہے, اور ایسی غلطی ہو گئی ہے تو کوئی یاد نہیں ہوتی. پھر مجھے خیال آیا کہ اس نماز کو جاری قرات جماعت سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور جاری قرات کے ساتھ پڑھنا پڑے گا اگر کہ سورج نکل آیا. تو ہم نے اپنی نماز دہرا لی, بعد میں چرچا ہو گئی کہ اس نے نماز دہرائی ہے. اب لوگ جو تھے وہ پریشان ہو گئے, ایک مسئلہ پوچھنا چاہیے. آپ ہمارے ہدایہ پڑھانے والے استاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ دوسرے رکعت میں جب اس نے درست کی ہے یہ بات تو یہ نماز ادا ہو گئی ہے. میں نے کہا یوں کہہ سکتے, میں کہا دیکھے پہلے رکعت میں سجدہ رہ جائے دوسرا سجدہ رہ جائے, دوسرے رکعت میں آدمی دو بجے کے تین سجدے کرتے تھے اس سے نماز ادا ہو جاتی ہے. میں نے کہا یہ مولوی صاحب آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ سجدے کے بارے میں ہے, اور یہ جو مسئلہ درپیش ہوا ہے وہ فقہ کا دوسرا باب ہے, رائے کا دوسرا باب ہے, باب غلط القاری ہے, وہ قرار پڑھنے والی کی غلطی کا باب ہے. آپ اس پر قیاس کر کے خود کر رہے ہیں. بڑے طارق علی شاہ صاحب میرے پاس ہوتے اس کے نصر پر تھپڑ مارتے اس پر تاکہ سوزے میں بیدار ہوتے. یہ جو دایا پڑھانے والوں کا حال کہنے کا, مولوی صاحب کسی مفتی سے پوچھتے ہیں, ان نے ٹیلی فون پر کسی مفتی صاحب سے پوچھ کر کچھ دلائل وغیرہ کر کے انہوں نے کہا کہ بہت یعنی بڑے سمجھدار مفتی نے مسئلہ پوچھا. سننے کا مفتی صاحب کہتے ہیں کہ دوسرے زکات میں درست کرنے سے نماز ادا ہوگی. کیا اللہ ہے مفتی صاحب کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں نے تحریری آدمی بھیجا تحریری فتوے کے, کیونکہ فتوے کا یہ اصول ہے کہ فتویٰ تحریری طور پر پوچھا جائے, کسی کو فتویٰ زبانی نہ دیا جائے, تحریری طور پر دیا جائے. تحریری فتویٰ جب میں لکھا تو میں نے فتویٰ لکھ کر بھیج دیا کہ خیر تحریری فتویٰ جب آیا اس میں لکھا ہوا تھا کہ بعض کے قول کے مطابق اس وقت یہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے ہوئے تھے, لہٰذا ان لذن کے فروغ انہیں مغال حضرات جو پڑھا گیا ہے تو وہ خلاف واقعہ جات بیان نہیں ہوئے, وہ اس وقت کافر تھے ہی. میں کہا اس فتوے کو لے کر رکھ لیں, اس کو لے کر رکھ لیں, بہر اللہ بس میں ہم کچھ اور نہیں کہتے, خام خواہ کیا شر فساد کیا جائے, لیکن اس فتوے کے جو ہے بعض کا لفظ ہے وہ اپنے فتوے کو خود فیصلہ کر رہا کہ بعض کے خیال میں وہ مسلمان نہیں تھے, وہ اکثر کے خیال میں مسلمان تھے. کلاسر کے خیال کو لیا جائے تو ان لذن کفر ناظرین کے نورائل حضرات یہ بات خلاف واقعہ ہو گئی اور تغیر رفائش ہو گئی, یعنی ایسی تبدیلی ہو گئی کہ اس پر نماز روک دی. چلو اگر نماز کا لفظ نہیں اکثر کے نزدیک تو نماز اس وقت احتیاط کس کے پہلو کو لینا ہوتا ہے؟ اگر انہوں نے لکھا ہوتا کہ اکثر کے نزدیک یہ اہل ایمان تھے, اہل ایمان نہیں تھے, اور بعض کے نزدیک تھے, یہ بعض کی رعایت کرتے ہوئے احتیاط کا فتویٰ دینے کی ضرورت. بالے والے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب فتوی نبادا مجھے داشیر دا ماں بیاہ داشیر دا امام شافی صاحب مسلک کے داشیر امام شافی صاحب کے مسلک پیدا ہوئی ہے. تو کہ وہ کیسے میرے کہا امام شافعی صاحب کے مسئلے کے یہ ہے کہ امام کی نماز ٹوٹ بھی جائے تو مقتدیوں کی نماز نہیں ٹوٹی ہوتی, ان کے نزدیک یہ اکٹھے ہو کہ نماز پڑھی جا رہی ہے اس میں مقتدیوں کا امام پر دار و مدار ہی ہوں شافعی سے کم, اور میں ایک امام کی نماز اگر ٹوٹ گئی تو یہ خود دہرائے گا, مقتدیوں کے میں دہرانا نہیں ہے کیونکہ ان کی نماز کامل ادا ہوگی. تو اس نے کہا یہ اور ان کی تسلی ہوگی, میں نے کہا بیچارا کیا پوچھ رہا ہے کہ کیا دوسرے کے پیدا ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. ایسے ہی میں ایک بات آ گئی کہ اس تک ہر مفتی کی مسئلے تک رسائی ضروری نہیں ہوتی کہ ہوئی, اور جو علاقہ ہوتے ہیں ان کو آپ بات بتا دیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اس شخص کو سامنے لاتے ہوئے فتح فرح سے نہیں ہو رہا تھا, اپنی خطا کو تسلیم کر لیتے ہیں, علاقے کی علامت ہوتی ہے کہ اس کو بات کو مان لیتے ہیں. بات عرض کیا کر رہے تھے جی؟ دو مرضوں کا ذکر ہے ماشاء اللہ. آپ ارید نے کہا جی ہم تو خدمت کے لیے ٹھہرے ہوئے ہیں جناب علی, اگر کہا رہے ارید رحمۃ اللہ علیہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ جب میں یہاں پر آیا ہوں بیت ہونے کے لیے تو ایک تو خانقاہ میں رہنے کی جگہ نہیں تھی, تو مجھے کہتے ہیں کسی بستی کے کسی اس کے حوالے کیا, کسی زمیندار کے حوالے کیا, اس نے استبل میں چرپائی ڈال کر رہنے کی اجازت دے دی اور چرپائی پر کوئی بستر نہیں, اور جوار کی دو روٹیاں دیتے تھے جو پوری پکی نہیں ہوتی کچی ہوتی. یاد ایک دن روٹی لانے والے سے میں نے کہا کہ آپ روٹی کچی ہوتی ہے اگر پکی ہوئی ہو تو, میں نے کہا کہ اچھا آپ روٹی کھانے کے لیے آئے ہوئے ہیں, اگر مجھے خطرہ ہوا کہ حضرت صاحب کو کہیں کہہ دیا تو ایسا نہ ہو کہ ہمیں نکال بھی دیا جائے. میں نے کہا بس ٹھیک ہے جی آپ جیسے آپ لاتے ہیں. تو ماں سے مجھے پیٹ میں گیس کی تکلیف ہے, اور یہ وہ اس زمانے میں ہوئی ہے جب یہ کچی جوار کی روٹیاں کھانے کو ملتی تھیں, اس زمانے میں مجھے یہ تکلیف لاحق ہوئی ہے, چل رہی ہے بس. میرے ماتے کی چارپائی سخت تھی اور اس سے بدن دکھتا تھا, کہتے میں ایک دن بستی میں چڑھا تو ایک گندگی کے ڈھیر پر ایک بوری پڑی ہوئی تھی جو ٹھیک ٹھیک لیکن وہ گندا ہونے کی وجہ سے لوگوں نے پھینکی ہوئی تھی, کہتے اس کو میں لے کر آیا, اس کو دھویا, دھو دھلا کے اس کو چارپائی پر ڈالنا شروع کیا. گرمیاں گزر گئیں, جب سردیاں آئیں اب رضائی نہیں ہے, نہ حضرت صاحب نے تذکرہ کیا نہ کسی اور سے تذکرہ کیا, ہمارے پاس رضائی نہیں ہے. کہتے ہیں یہاں مسجد کا پانی گرم ہوتا تھا تو عشاء کے بعد اسی جگہ بیٹھا رہتا تھا, کتاب پڑھنا ذکر اذکار کرنا کر کرا کے اس وقت سارے لوگ چلے جاتے تھے, تو کہتے ہیں میں چٹائی پر لیٹ جاتا تھا اور اس کو اپنے اوپر لپیٹ لیتا تھا, یہ اس سرے پر لیٹا اور لپیٹ کر اس سرے میں آ کر بعض وہاں پر کہ سر کی طرف سے پیروں کی طرف سے ٹھنڈی ہوا لگ رہی ہوتی, لیکن بارہ چٹائی میں کوئی تین چار گھنٹے نیند آ جاتی. پھر کسی وقت حضرت صاحب کو پتہ چلا کہ یہ آدمی بغیر رضائی کے چٹائی لپیٹ کر رات گزار رہا, پھر رضائی کا بندوبست کیا. اس لیے اصل بات جو ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو درست کرنا ہے, یہ بات آدمی کو حاصل ہو, ٹھیک ہے نا. باقی کوئی اجازت دے یا نہ دے, ٹھیک ہے. ان باتوں کا غم ہی نہ کرے, ٹھیک ہے نا. سبحان اللہ, اگر اللہ کا تعالیٰ کا معاملہ اور آپ نے حاصل کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دین کا کام کرنے میں بھی توفیق دے گا, اور اللہ تعالیٰ آخر کے فوائد, دنیا کے فوائد سارے جو اس کے ساتھ متعلق ہیں وہ ضرور بے ضرور اللہ تعالیٰ فرمائے گا, ٹھیک ہے جی. تو اس بات پر غور کرتے رہنا چاہیے. کوئی بات پوچھتے ہیں آپ سے پوچھتے ہیں جی. کہتے ہیں استخارے والا کرنے والا ناکام نہیں ہوتا, مشرے والا پشیمان نہیں ہوتا, کہ ناکام اور پشیمان میں کیسے فرق ہے؟ خورشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ استخارہ کرنے والا پشیمان نہیں ہوتا, ناکام نہیں ہوتا, مشورہ کرنے والا پشیمان نہیں ہوتا. ناکام اور پشیمان میں کیا, ناکام اور پشیمان میں کیا فرق ہے؟ اس پر تفصیل یا بدلہ سے برابر تو پہلے تو آج کل استخارے کا کباڑا کیا ہوا ہے لوگوں نے, استخارے کا کباڑا کیا ہوا ہے. یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ استخارہ اور کے ساتھ خواب دیکھنا لازمی ہے. دو طالب علم ذریعہ یونیورسٹی کے آ گئے, وہ ایک طالب علم نے کہا کہ آپ سے اکیلے میں بات کرے گا, تو کمرہ میں نے خالی کیا, اس سے بات شروع کی, اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میری داڑھی ہوتی تھی, میں نماز پڑھتا تھا, پھر جو ہے تو میں کافر ہو گیا تھا, داڑھی بھی مڑا دی, نماز بھی چھوڑ دی, کافر بھی ہو گیا. مجھے بڑی حیرت تھی, میرے کہا دعوی نہیں تھا کافر کیسے ہو گئے. چلتے کرو کہ یہ جنہیں زما خواہش ہو کہ ایک لڑکی مجھے پسند آئی ہوئی تھی, میں نے اس کے لیے استخارہ کیا. جب استخارہ کیا تو میں نے دیکھا کہ وہ میرے پاس بیٹھی ہوئی ہے, پہلے میں بیٹھی ہوئی, اور جس وقت کے پھر وہ استخارے کے بعد وہ کسی اور کو منگنی ہوگی, تو اس سے مجھے یہ پتا چلا کہ نعوذ باللہ یہ تو کوئی ایسے ہی دین وین تو کچھ بھی نہیں, ایسے ہی لوگوں نے کوئی ایسا بس چیز بنائی ہوئی. دیکھو میں نے استخارہ کیا, استخارے میں میرے کرنے کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی, پھر مجھے نہیں ملی ہے. حالانکہ استخارے میں یہ ہے کہ جب کرنے کے ساتھ بیٹھی مل جائے پھر ملتی ہی ملتی ہے. آج یا اللہ میں نے کہا یار وہ کس نے بتایا تھا کہ خواب دیکھو گے تو کرنے کے ساتھ بیٹھی ملے گی, جب کرنے کے ساتھ بیٹھی خواب میں مل گئی بس پھر وہ آپ کی ہو گئی. بس استخارہ ایک دعا ہے, کئی دعائیں ہم کرتے ہیں تو کوئی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں, کوئی بظاہر قبول نہیں ہوتی ہیں. دور کال پڑھ کے استخارے کی دعا پڑھ کے پھر کام کی طرف بڑھا کریں. اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد صحیح طرف رہنمائی کرے. اور یہ نومبروں نوجوانوں کا عجیب حال ہے. اس نے ہمارے ایک برفدار آیا, نے کہا بھائی نے سخت تنگ کیا ہوا ہے, یونیورسٹی کی تعلیم کے دوران اپنے سے 6 سال عمر میں بڑی لڑکی کے ساتھ دوستی لگائی ہوئی ہے, اور اب کہتا ہے کہ میرا اس کے ساتھ بیاہ کراؤ. اور حالانکہ اس کے لیے خاندان میں سے اچھی جگہ فرشتہ کر رہے ہیں. اس کو میرے پاس لے کر آئے, میں نے ایسے اس کو تجویزوں کی طرح متاثر کرنے کے لیے کہا آپ کی کب پیدائش, اس نے کہا میری ہفتے کے دن پیدائش ہے. تو کہتے ہیں کہ اس لڑکی نے کہا ہوا ہے کہ اس ہفتے کو ضرور ہمارے گھر پر آپ کا کوئی آئے, ورنہ میرے لوگ آ رہے ہیں, میرا رشتہ طے ہو رہا ہے, پھر آپ رہ جائیں گے. تو مجھے اندازہ ہو کہ لڑکی بہت اچھا چار ہی بہت گرما گرمی پیدا کر کے جھرنے کو اس کو پورا طریقہ آتا ہے. وہ کہ او آپ کی تو ہفتے کے دن پیدائش ہے, آپ کی تاریخ تو 12 تاریخ آ رہی ہے, آپ کو کوئی اہم کام ہوگا 12 تاریخ کو آئے گا, تو اب انتظار کرنا پڑے گا کہ 12 تاریخ والا ہفتہ ہے کوئی, یا جو 12 ہو یا 21 ہو, دو ادھر ہو یا ایک ادھر ہو, یا ایک ادھر ہو دو ادھر ہو. تو وہ بڑا خوش ہو گیا, اس سے کہا کہ اس سے کہنے کہ یہ دوسرا تیسرا چوتھا, اس کا فلانا ہفتہ جو ہے تو وہ آ رہا ہے. تو اس کے بھائی سے میں نے کہا کہ یہ ہفتہ اس کا پھر ایم ایس میں غور کرنا پڑے گا. میرا خیال تھا کہ اس ہفتے کو ذرا ٹالیں تو اس کو اندازہ ہو کہ اس کو اندازہ ہو کہ لڑکی ایسی اس کو چکر دے رہی تھی, رشتے میرے آ رہے ہیں جی. خیر اس کے بعد وہ ہفتہ اس کا ٹل گیا, تو دو ہفتے جو اور ٹلے نا, اس کے اپنے ہفتے کے انتظار میں جا رہا تھا, اس سے پہلے اس کی کہیں منگنی ہو گئی. کہ اس بیوقوف کو سمجھاؤ کہ کوئی محبت ہم تمہارے ساتھ نہیں تھی, وہ چائے سے رکھے ہوئے تھے کہ یہ چائے ہو گیا, یہ کامیاب نہیں ہو گیا تو یہ کامیاب نہیں ہو گیا تو یہ کامیاب نہیں. تو یہ حال آپ کے نوجوانوں کا, یہ حال ہوا استخارے کا تو کباڑا کیا ہو. سنا ہے کہ ٹیلیویژن پر کوئی آدمی بیٹھتا ہے اور لوگ اس کو بات کہتے ہیں, پھر ایسے کرتا ہے کہتے استخارہ ہو گیا. اب آپ بتائیں گے. حضرت مفتی رشید احمد لبدانی صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ استخارہ سے زیادہ ضروری استشارہ ہے, استخارہ سے زیادہ ضروری استشارہ ہے, مشورہ. کہ اس شعبے کے سمجھدار لوگوں کے ساتھ جو اس کو جانتے ہیں مشورہ کیا جائے, یہ استشارہ ہے. اور حدیث شریف کے الفاظ پڑھے کوئی جی, کہ وہ ناظم نہیں ہوتا جس نے مشورہ کیا, اور وہ کس طرح کے پڑھا جس نے مشورہ کیا اس کا نقصان نہیں اٹھاتا, اور مشورہ کرنے والا پشیمان نہیں ہوتا. عربی کے الفاظ بھی پڑھ سکتا ہے جی, سر جان سے پڑھو نا عربی کے الفاظ. جی مشورے کے آداب ہر روز آپ بیان کرتے رہتے ہیں, تو مشورے کے بارے میں جو اصلی حدیث ہیں وہ تو عربی کے ہی ساتھی بنے, عربی کے الفاظ کے ساتھ اہل علم کہانی چاہیے. ہمارے محلے میں جو ہماری تعلیم کرتے ہیں نا علماء اکرام فضائل اعمال کی تعلیم کرتے ہیں, تو میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ اللہ کے بندو آپ کا حدیث کا متن پڑھا کریں عربی کا, برکت والے کلمات ہیں. ہاں اور آج تک عموماً ہر ایک آدمی ٹھیک پڑھ لیتا ہے کتاب میں لکھی, تو آج تو پڑھنی چاہیے تاکہ اس کی رحمت برکات ہوں, سر کے بعد تو جمع ہی پڑھ لیں ماشاء اللہ. ہدایات ایسی ہیں کہ علماء جو ہے وہ پڑھیں عربی, دیکھو نہیں پڑھتے کہ جلدی ختم ہو جی, جلدی جان چھوٹے آ جی, کہ اب دس منٹ کے بجائے پانچ منٹ لگے جلدی جان چھوٹے. ہم تو ساتھیوں کو استخارے کی دعا کثرت سے پڑھنے کا کہتے ہیں کہ دورے کا نفل پڑھ کے بھی پڑھ لیا کرو اور کثرت سے پڑھتے رہا کرو استخارے کی دعا, تو آہستہ آہستہ من جانب اللہ ایسی رہنمائی آپ کی ہو جائے گی کہ صحیح طرف رہنمائی ہو جائے گی. استخارہ تو دعا پڑھنے کو کہتے ہیں, استخارہ کہتے ہی دعا پڑھنے کو ہے. نفل کے بغیر استخارے کے, اس کا خیال ہے کہ نفل پڑھنا استخارہ ہے, نفل پڑھنا اور دعا کا پڑھنا دونوں مل کر استخارہ بنتے ہیں. اور آدمی جس وقت نفل پڑھنے کے وقت نفل پڑھ کے اس کو پڑھ لیا کرے, باقی اس کو دن رات جس وقت فارغ ہو ہم تو اس کو پڑھتے رہتے ہیں, پڑھتے رہتے ہیں. تو اس میں یوں ہوتا ہے کہ آدمی کی روح آہستہ آہستہ اس کے قریب ہوتی جاتی ہے, اور من جانے ملا ایسے حالات بنتے جاتے ہیں کہ اس آدمی کی صحیح طرف رہنمائی ہو, اس طرح کے حالات ہو جاتے ہیں. مولانا یوسف رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ آپ استخارہ کرتے رہیں, اگر آپ غلط بھی چلیں گے تو اللہ کو سیدھے چلا دے گا. ماشاء اللہ من جانب اللہ رہنمائی ہو جائے گی, اس وقت پر ہی ڈال دیا جائے گا جو اس کے لیے بہتر اور مفید ہو, اس کے لیے صحیح ہوگا. اور مشورہ اہل تقویٰ اہل علم اور تجربے والوں لوگوں سے کرنا یہ تو بہت بڑی خیر ہے. میرا سوال یہ تھا کہ ناکام اور پشیمان میں کیا کیا فرق کام کر, ناکام جو کام کرنا چاہ رہا تھا وہ کام نہ ہو سکا, اور پشیمان یہ کہ کام اس نے کر لیا پر بعد میں اس کو خیال ہوا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, پہلے اگر میں نے کسی سے پوچھا ہوتا تو آدمی سمجھا دیتا. آواز آتی رہی کوارٹ والوں کو جی, ماشاء اللہ جی. اس وقت تو تکلیف نہیں, رات کو بھی کچھ آدمی نے کہا کہ آواز کی تکلیف ہوئی تھی, اس وقت تو سرکار نے کہا ان کو آگے لے آئے تھے, پھر بعد میں کہا کہ تکلیف ہوئی تھی.